miydi yalan sözlerin? Gelmiyor içimden dur demek sana, gönüllüyüm gidişine, ah yolun açık ola. Gelmiyor içimden kal demek sana, bozuyorum yeminimi güle güle aşkım. Olamaz bu aşk senin, çaban boşuna, bitmedi yalan sözlerin. Gelmiyor içimden dur demek sana, gönüllüyüm gidişine,